عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا، اللهم bize ver في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azabenna, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi en yahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti seyyidem ruselin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Mevla, o yaratıcı, kelamı kadiminde, bozulmayan kitabında bir ayette bize şöyle buyuruyor. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde şöyle denir. Ey insan, bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Ey insan, bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede bir halimizden bahsediyor. Kaçınılmaz bir halden bahsediyor. Hayatımızın en önemli gününden bahsediyor. Hocam, hayatımızın en önemli günü hangisidir? Askerden ayrılacağımız gün mü? Tezkere alacağımız gün mü? Hayır kardeşim. Evleneceğimiz gün mü hocam? Hayır kardeşim. En önemli gün bugün değil. Bir şirket sahibi olacağımız gün mü? Hayır, bu da değil. Çocuk sahibi olacağımız, bu da değil kardeşim. Hayatımızın en önemli günü son günümüzdür. Bugünden daha önemli, daha değerli bir gün yoktur. Bugün ve bu an o kadar değerlidir ki bu anı elden kaçırırsak bütün hayatımızı elden kaçırmış oluruz. Bu orada bitmez. Kısıtlı olan 60-70 yıllık hayatımızı elden kaçırmayla bitmez. Kaçırdığımız bir şey daha vardır. Sonsuz hayattır. Çünkü bir insan, ruh sahibi olan bir insan ölümsüzlüğü kazanmış demektir. Allah kime ki ruh vermiştir, onu ölümsüz kılmıştır. Hayatı ya cehennem denen ebediyette devam edecek, ya cennet denen ebediyette devam edecek. Bitmeyecek. Bitiş yok. Şu halde o son günümüz var ya, o son anımız, ayet-i kerimenin beyan ettiği sekratul mevt. Sekratul mevt. Ölüm sarhoşluğu. Bu son an hayatımızın en değerli, en önemli anıdır. Ya evet diyeceğiz, ya hayır diyeceğiz. Düşün, evlenmek üzeresin. İnsanın hayatındaki kilometre taşlarından bir tanesi evliliktir. Bütün hazırlıkları yapmışsın, çeyizler gitmiş gelmiş, beyaz eşya alınmış, evi döşemişsin. Takılar takılmış, mehirde anlaşılmış, dini nikah kıyılmış, bir gün sonra resmi nikah kıyılacak. Hanıma sordu nikah memuru, dedi ki kabul ediyor musun bu adamı? Kadın dedi ki evet. Sana sordu, kabul ediyor musun bu kadını? Sen de durdun, durdun, düşündün. Aklına bir atasözü geldi. Bekarlık sultanlıktır. O kadar hazırlıktan sonra evet diyeceğin yerde ne dedin? Kolaya kaçtın, sorumluluktan kaçtın, çocuktan korktun, hanımdan korktun, bir çizgi içinde, kırmızı çizgiler içinde yaşamaktan korktun, sistemli ve düzenli bir şekilde hayat sürmekten korktun, caydın. Ve şöyle dedin, hayır, hayır. İşte bu senin her şeyi kaybettiğin andır. Hayatındaki en önemli anlardan bir tanesi evlilik anıdır. Ama son nefes gibi değildir. Evlilik anında her şey yapıldıktan sonra bir tek hayır kelimesiyle bütün bu hazırlıklar çöpe gidiyor. Hepsi çöpe gidiyor, orada kalmıyor. O kadından sonra evlenmek niyetinde olduğun başka kadınlar hakkında, senin hakkında yapılan araştırmada minli çıkıyorsun. Sicilin bozuk. Neden? Bu adam daha önce evlilik girişiminde bulundu. Nikah masasında her şey olduktan sonra evet diyeceği yerde caydı, korktu, hayır dedi. Bu adam kaypak bir adam. Tehlikeli bir adam, bu adama kız verilmez diye görünmeyen siciline, insanlık siciline işleniyor. Ondan sonra bir daha kız alman çok çok zorlaşıyor. Çok zorlaşıyor. Bakın bu bir kelime. Son anda yanlış söylediğimiz bir hamle, bir kelime. Evlilik. Efendiler, son anımızda, o sekratul mevt'te, ölüm sarhoşluğunda söylememiz gereken ana kelimeyi, o tevhidi söyleyemezsek dönüşü yok. Evlilikte yine kurtarma payın vardır. Başka bir kadın bulursun, kabul etmez. Başkasını bulursun, kabul etmez. Dördüncü, beşinci denemede çıtayı biraz daha aşağı çekersin ve evlenirsin. Ama burada kurtarır tarafın yok. O son anda Allah birdir, onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'dır cümlelerini peşi peşine kullanamazsan işin bitti. İşin bitti. O meleği görünceye kadar kullanma hakkımız vardır. Kardeşler, İslamiyet bize son nefesimize kadar tövbe etme, iman etme hakkı vermiştir. Biz insanoğluna. Dünyada gördüğünüz ne kadar kafir varsa, ne kadar Budist varsa, ineğe, kediye, fareye tapan ne kadar adam varsa, yahut ne kadar ateist varsa, bunların tamamına Allah Teala son nefesine kadar hamle yapma hakkı vermiştir. Hocam, son nefesi biraz daha açabilir misin? Yani ne zamana kadar hamlesi, tövbesi geçerlidir? Allah'ın peygamberi açıklasın sallallahu aleyhi ve sellem. Can gargaraya gelmeden yapılan tövbe makbuldür. Müslim hadisidir. Gargara nedir? Can nedir? Kardeşler, Allah Teala insan denilen bu makineyi, bu kompleks, hiçbir insanoğlunun, hiçbir bilginin ve ilmin yapamayacağı bu makineyi önce vücut olarak yarattı. Daha ruh vermedi, dikkat buyurun. Şimdi bir erkekle bir kadın birleşiyor, yumurtayla, spermle annenin yumurtası birleşiyor, annenin karnında dölleniyor, alak oluyor, bir kan pıhtısı Kur'an'ın deyimiyle. Allah o kan pıhtısına ruh üflemiyor. Bak hala ruh denilen en kıymetli cevher o kan pıhtısına verilmedi. Ne zaman veriyor? 4 aylıkken. 4. aydan ilk günü aldığı anda Allah Teala 2 melek gönderiyor ve ona ruhu veriyor. En önemli cevher, ruh. O anda canlanmaya başlıyor. İşte Allah bu adamı artık muhatap aldı demektir. Bu adam bir ölümsüz demektir. Ya cehennemde ebedi olarak kalacak ya da cennette ebedi olarak kalacak. Şimdi bu adam nasıl doğuyor? Müslüman olarak doğuyor. Buluğ çağına kadar o adam Müslüman. İsterse bir putperestin, isterse bir ateistin çocuğu olsun fark etmez. Buluğ çağına kadar öldü mü bu çocuk cennete gider. Buluğdan sonra seçim yapma hakkı vardır. Artık nefsi uyandı, şehveti galebe çaldı, aklı başına geldi. Seçimlerini yapmakta özgür, serbest. İster İslam'ı seçer, ister Hristiyanlığı, ister ateizmi. İster kolay, ister zor. Allah seçim şansını ona vermiştir. Şimdi bu adam diyelim ki Hristiyanlığı seçti, kolay olan tarafı seçti. Hiçbir ibadet yok, hiçbir sorumluluk yok, her şey serbest. İstediğin kızla öpüşürsün, gezersin, tozarsın, el ele kol kola, çıkmalar, gezmeler, flörtler, her şey serbest. İslam böyle değil. İslam bozulmamış bir din olduğu için çizgileri çok hassastır, çok kritiktir. Müslüman kardeşime soruyorum. Kardeşim, niye bir kızla flört yapıyorsun? Nikahın yok senin. Kardeşim kendisini savunuyor. Hocam biz ciddiyiz. Ha, ciddi ciddi cehenneme gidiyorsunuz yani. Ciddi ciddi gidiyorsunuz. Lakayt değil. Bu haramdır. Flört denilen mesele bir Müslüman erkek ve kızda olamaz. Müslüman erkek ve kız ancak nikahlanır, ondan sonra çıkmaya, gezmeye çıkar. O zaman birbirlerine helal olurlar. Şu halde bir gayrimüslim tarafını seçen bir adam düşünün. Hristiyanlığı seçti, kolay olan tarafı seçti. Bu adamın son nefese kadar dönme ve biz Müslümanların mertebesini aşma imkanı ve ihtimali vardır. Bundan dolayı hiçbir Müslüman ben bu kafirden daha üstün bir adamım diyemez. Çünkü son nefesimizi kimse bilmiyor. Can hala gargaraya gelmedi. Bak şu anda cümle kuruyorum. Kafamda toparlayabildiğim bilgileri ayetten, hadisten, İslam alimlerinin sözlerinden cümleler kuruyorum. Can hala gargaraya gelmedi. Şu anda ben burada sohbet yaparken son nefesim geliverse, can gargaraya geliverse ben size sohbet yapabilir miyim? İnternete baktığınız zaman son nefesini veren adamlar videolarına tıkladığınız zaman, böyle bir ufak araştırma yaptığınız zaman adamlar normal bir ritüelde, rutinde sohbet yaparken, maç yaparken, spor yaparken ruhu gargaraya geldiği anda, şuraya çıktığı anda adamlar yaptığı şeyi terk ediyor. O işi yapıyorken yapamaz oluyor. Neden? Çünkü artık aklın başından gidiyor. O ruh oraya gelmeden önce senin tövbe yapman lazım. Bakın, kurtulacağımız an bu andır. Mesele oraya gelmeden tövbe yapmaktır. Oraya geldiği zaman tövbe geçerli midir? Geçersizdir. Çünkü perde kalkıyor. Perde kalktığı anda yaptığımız tövbe, yaptığımız iman vakti geçersizdir. Perde kalkmayacak. Perdenin kalkması demek ahiretten sahneleri görmemiz demektir. Allah-u Teala bu dünyadaki bütün insanlığa ahiretten o sahneyi ölmeden önce gösterecektir. Hadis-i şerifte geçen ölmeden önceki insanların ölürken birçoğunun gözleri bir yere bakar. Kardeşler, inancı, dini ne olursa olsun gözler açık gidiyor. Bu gözler nereye bakıyor? Bu gözler gideceği yere bakıyor. Çünkü Allah bir putpereste de, bir ateiste de, bir Müslümana da can gargaya geldiği anda gideceği yeri, perdeyi kaldırır ve ahiretten o sahneyi gösterir. Ama imtihan sırrının bittiği andır o. Mesele şudur. O sahneyi görmeden bizim tövbe yapmamız lazım. O sahneyi görmeden bizim iman etmemiz lazım. İman ettiğimiz anda Allah-u Teala dilerse affeder, dilerse affetmez. Bütün iş onun elindedir. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Her kim la ilahe illallah derse, her kim son nefesinde la ilahe illallah derse cennete gider. Hakim hadisidir. Bu hadis-i şeriften aldanan bazı Müslümanlar şöyle derler. Ben namaz kılmıyorum, ben oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum ama ben bu hadis-i şerifi biliyorum. Son nefeste la ilahe illallah diyeceğim, paçayı kurtaracağım. Bu büyük bir aldanmadır, büyük bir sapmadır. Neden? Allah dostlarından bir tanesine geldi bir derviş. Dedi ki efendim, bu hadis-i şerif hakkında ne dersiniz? Bak şimdi mübareğin verdiği misale bak. Kardeşim dedi, bu hadis-i şerif sahihtir. Sağlam bir hadis-i şeriftir. Her kim can gargaraya gelmeden önce la ilahe illallah derse kurtulur. Doğrudur. Fakat ben sana bir sual sorabilir miyim? Şimdi suali sorup kendisine, nefsine pay çıkartmaya çalışan dervişe sual soruyor bu alim kişi. Buyurun efendim diyor. Senin mesleğin nedir kardeşim? Derviş diyor ki ben terziyim. Peki terzilikte en kolay iş nedir? Terzilikte en kolay iş kumaş kesmektir. Peki can gargaraya geldiğinde, son nefesini verme arefesinde, o ölüm sarhoşluğu esnasında sen o usta olduğun kumaşı kesebilir misin? Sen kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? 30 yıldır yapıyorum, ustayım. Can gargaraya geldiğinde o kumaşı kesebilir misin? Kesemem. Dikkat buyurun, 30 yıl bir işte mahir olmuşsun, ustasın ama can gargaraya geldiğinde artık vücuduna hükmedemiyorsun. Ölüm döşeğinde adam görmediniz mi hiç akrabalarınızdan ölüm döşeğinde? Bir Kur'an oku desem okuyamaz. Çünkü vücudun büyük bir kısmına tahakküm edemiyor. Aklının büyük bir kısmı başından gitmiş. Çok minik bir zeka kapasitesi kalmış. Bu adama neyi telkin ediyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam sahabesine ne buyuruyor? Devamlı şehadeti telkin edin. Şehadeti telkin edin. İmanı ne kadar kuvvetli olursa olsun. Vücudunun büyük kısmını kullanamıyor kardeşler. Bu iş böyledir. Allah dostu sordu. Can gargaraya gelirken 30 yıllık terzilik yapan sen, kumaşı bile kesemiyorken, hayatın boyunca hiç namaz kılmazsan, hiç zikir yapmazsan, hiç tevhid çekmezsen, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demezsen, hiç ilim meclislerine gitmezsen, hiç sohbetlere katılmazsan, hiç tövbe yapmazsan, hayatının son nefesinde nasıl tövbe yapacaksın? İşte bu misal bize nefsimize aldanmayı, şeytanın rahmetiyle aldatma terennümlerine inanmamayı anlatıyor. Ey insanlar, Dünyaya kendinizi kaptırmayın. Ve şeytanın Allah'ın rahmetiyle kandırdığı insanlardan olmayın. Allah Teala Hazretleri ayette bizi ikaz ediyor. Şeytan bazı insanları neyle kandırıyor? Allah'ın azabıyla. Kardeşim sen bu kadar günah işlemiş bir adamsın. Zina var, uyuşturucu var, içki var, kumar var. İşin bitmiş. Şu halde kalan 30-40 senede yapabildiğin kadar pislik yap. Yolunu çiz. Sen busun. Bundan sonra Allah seni affetmez. Şeytanın verdiği bu telkin ve bu ilim şu demektir. Allah'ın seni affetmeye gücü yetmez. Şeytan bilmiyor mu Allah'ın herkesi affetmeye gücü yeter? Biliyor da seni aldatmaya çalışıyor. Şimdi bu aldatmaya çalışılan, şeytanın aldatmaya çalıştığı bu Müslümanın aklında biraz ilim varsa, biraz ağda berken görmüşse, sohbetlerde bulunmuşsa, biraz Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitaplarını okumuşsa şöyle der. Allah'ın gücü her şeye yeter. Onun için benim gibi bir asiyi affetmek çok kolaydır. Hayatı boyunca kafir olarak yaşamış olan bir gayrimüslimi, bir gavuru son nefesinde tövbe ediyor ve 0 kilometre yapıyor. Ben hayatım boyunca Müslümanım. Günahıma tövbe ediyorum sadece. Beni mi affetmeyecek? İşte normal bir Müslüman bunu söyler. Kardeşler, bu iman böyle bir şeydir ama bu kelimeleri ve bu düşünceleri son nefesten önce idrak etmek lazım. Son nefesten önce düşünmek ve söylemek lazım, ikrar etmek lazım. İman nedir? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. 1. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. 2. Muhammedun Resulullah, bu cümleyi söylemezsen ikrar olur mu? Olmaz. Olmaz. Şimdi sapık hocalar çıktı ülkemizde. La ilahe illallah de yeter. Peygamberimizin peygamberliğini kabul etmesen de kurtulursun. Bunlar peygamber düşmanıdır. Bak çok açık söylüyorum. Kim diyorsa ki peygamberliğimizin peygamberliğini kabul etmesen de kurtulursun, vallahi bu adam peygamberimizin düşmanıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın düşmanı olan cennete gidemez. Kafir olarak ölmek zorundadır. Mahkumdur. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Benim peygamberliğimi işitip de bana iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan cehennemdedir. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Bunlar ne diyor? İnanmasan da olur. La ilahe illallah de başımızın üstünde yerim var. Böyle bir şey yok kardeşim. Bu sadece kendini aldatmaktır. Başka hiçbir şey değildir. Ayet-i kerimeye dönelim kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Ölüm sarhoşluğu diyor. Sakratül mevt diyor ayet. Bu ölüm sarhoşluğunu bir iki adımda anlatmaya çalışayım. Can gargaraya geldiğinde biz bazı sahneler görürüz. Bu sahneleri görmeden önce bitkin ve yorgun bir şekilde az evvel beyan ettiğim gibi yatağımızda uzanırız. Normal bir ölüm tarzından bahsediyorum. Ani ölümlerden bahsetmiyorum. Kazaydı, boğulmaktı. Bunlardan bahsetmiyorum. Normal yatağımızda yapılan bir ölüm. Büyük çoğunluk böyle gider. Fiziki fonksiyonlarımızın birçoğunu kullanamayız ve yatağımızda uzanmış vaziyette bulunuruz. Ruhumuz nereden çekilmeye başlar? Ayak parmak uçlarından çekilmeye başlar. Soğukluk parmak uçlarından yukarıya doğru gider. Ruhun çekildiği anda ruhun bulunmadığı yerlerde soğukluk hissedersin. Bunu bir misalle açıklayayım. İnsan normalde evinde örtüye bürünmeden oturduğu zaman çok fazla üşümeyebilir. Ama herhangi bir yaz ayında bile uykuya daldığı zaman evinde bir kanepenin üstünde üşümeye başlar. Bunun sebebi nedir? Ruh bedeni terk etti demektir. Ruh bedeni terk etti ve yükseldi demektir. Rüyayı gören ruhtur, yansımayı alan ruhtur. Rüyayı nasıl görüyor? Ruh bedene bir iplikle bağlı ve semaya yükseliyor. Temizlik boyutu ne kadar güzelse, ne kadar sağlamsa ve temizse ruh, o kadar net ve berrak rüyalar görür. Ne kadar az rüya görüyorsa o kadar kirli olduğunun işaretidir. Su bulanık, su çamurlu, yansıma almıyor demektir. Şimdi evinde uzandığın kanepede, dur bir saat yatayım, öğle namazını kıldım, sonra işe inerim dedim. O bir saat içinde ne oluyor? Üşümeye başlıyorsun. Ama oturuyorken üşümüyordun. Niye üşümeye başladın? Çünkü ruh bedeni terk ettiği zaman uyku hali bir nevi yarım ölüm gibidir. Hadis-i şerifle teyit edelim. Uyku ölümün yarısıdır. Allah'ın peygamberi böyle buyurdu. Sahabi sordu. Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, cennette uyku var mıdır? Sen bilmez misin? Uyku ölümün yarısıdır. Ölümün yarısı cennete nasıl olsun? Yorulmak yok ki uyku olsun. Şimdi biz burada niye uyumak zorundayız? Telefonu şarja takmak zorunda olduğumuz gibi bedenimizi şarja takmak zorundayız. Yatıyoruz yatağa, beden görünmeyen bir şarja takılıyor ve biz kuvvetlenmeye başlıyoruz. Sabah bir kalkıyoruz, iPhone'un şarjı %100, tamam, gün başladı diyoruz. Bu uyku olmasa ne olur? Bütün gün yapacağın işlerde %60, %70 verim düşüklüğü yaşarsın. 2-3 Nescafe içersin kafayı toparlamak için, yine toparlayamazsın. En kuvvetli hapları alsan, o göz açıcı, uykuyu giderici hapları alsan, uyku gibi kifayet etmez. Allah bizi böyle yaratmıştı kardeşler. Her akşam bu şarja, uyku denilen şarja kendimize takmak zorundayız. Şimdi, verdiğim misalden geriye dönelim. Ruh, ayak parmaklarından çekiliyor. Yatağında yatan bu kişinin ayaklarına dokunduğunuz zaman, soğukluk hissedersiniz. Ölümün işareti demektir. Yukarıya doğru çıkıyorsa, dizler de soğumaya başlamışsa, yavaş yavaş yukarıya doğru çekiliyor demektir. Buraya kadar bu işleri kim yapıyor? Gözümüzle görmediğimiz ölüm melekleri. Hocam biz biliyorduk ki ölüm meleği bir tanedir. Hayır. Ölüm meleklerinden bahseder Kur'an. Bunlar kimdir? Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları. Ruhu gırtlağa kadar kim çeker? Ölüm melekleri çeker. Ruh gırtlağa kadar gelir, bedenin tamamı soğuk olur. Gırtlağa gelmesinin işareti nedir? Çok hızlı ve seri nefes alır. Yatan kişi çok seri nefes alır. Ruh gırtlağa geldiği anda ne olur? Perde kalkar. Bakın, can gırtlağa gelmesi hadisi var ya, bu hadis-i şerifte anlatılmak istenen mesele nedir? Perdenin kalktığı andır. Perde kalktığı zaman imtihan biter. İlk olarak biz neyi görürüz? Sağımızda ve solumuzda iki tane melek var. Bunlara kiramen katibin denir. Bu melekler hayatımız boyunca bizim yaptıklarımızı yazan ama hiç görmediğimiz melekler o can gargaraya geldiği anda karşımıza geçerler. İyi bir yaşam sürdüysek, Allah'ın istediği meclislerde yaşadıysak, hadislerin tabiriyle bize şöyle derler. Ey mübarek, ey hayırlı Müslüman, sana müjdeler olsun. Sana teşekkür ederiz ki bizi çok hayırlı, çok güzel meclislerde, mescitlerde bulundurdun. Bizi ilim meclislerine götürdün, bizi mescitlere götürdün, bizi zikre götürdün, sohbete götürdün, kitap okudun, ilim öğrendin, haramlardan sakınmaya çalıştın. Sana cenneti müjdeleriz. Kiramen katibin hayırlı kula bunları söyler. Sonra yok olur giderler. Sonra kim gelir? Azrail Aleyhisselam gelir. Çok güzel bir erkek suretinde. Çok güzel bir insan suretinde. Bu Müslüman kulun başından geçecek olan son andır. Fasık bir kulun başına ne gelir? Bunlar da yine hadislerden. Sağdaki ve soldaki melekler şöyle derler. Yazık sana, hayıf sana. Çok kötü bir zaman, çok kötü bir sonsuzluk seni bekliyor. Çünkü bizi çok çirkef mekanlarda bulundurdun. Bizimle çok kötü şeyler yaptın. Biz seninle o pis mekanlara girmek zorunda kaldık. Bizi oralara sen sürükledin. Sana yazıklar olsun. Gideceğin yeri sana müjdeleriz. Onlar da müjdeliyor kardeşler. Kötü yeri de müjdeliyorlar. Hayırlı yeri de müjdeliyorlar. Seçim kimde? Seçim bizde. İyi yerleri seç, güzel yerleri seç. Son nefesinde güzel karşılan. Sonra Azrail gelir. Korkunç bir adam suretinde. Korkunç. Bakın, bu öyle korkunç bir surettir ki İmam Gazali bunu İhyasında şöyle anlatır. İbrahim Aleyhisselam bir gün şöyle dedi Mevlasına. Allah'ım bana Azrail'i göster. Mevla dedi ki sen onun suretini görmeye dayanamazsın. Ya Rabbi görmek istiyorum. İmanım tatmin olsun. İmanım kuvvetlensin. Azrail Aleyhisselam geldi Müslümanlara görünen suretiyle. Son nefesinde Müslümanlara nasıl görünecek? Çok güzel bir surette görünecek. O surette geldi gördü. İbrahim Aleyhisselam dedi ki eğer bu suretteysen herkese karşı bu çok güzel bir suret dedi. Hayır dedi böyle değil. Fasıklara, asilere, namazını kılmayanlara, zikretmeyenlere, haram işleyenlere, kafirlere ben çok kötü bir surette görünürüm. Sırtını dön ey İbrahim dedi. İbrahim Nebi sırtını döndüğü anda Azrail Aleyhisselam suretini değiştirdi. Meleklerde suret değiştirme kabiliyeti vardır. Kur'an'dan örnek vereyim. Cebrail Aleyhisselam hiçbir kadınla görüşmemiştir. Bir kadın müstesna. Kimdir bu? Kur'an'da ismi geçen tek kadın. Hazreti Meryem anamızdır. Dikkat buyurun. Kur'an'da Allah Teala hiçbir kadına ismiyle hitap etmiyor. Sadece Meryem anamıza ismiyle hitap ediyor. Neden? Çünkü Meryem anamızın bir kocası yok. Kocası olan hiçbir kadına ismiyle hitap etmemiştir Mevla Teala. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Müslüman kardeşim, herhangi bir arkadaşının, hanımının hatırını soracağın zaman ona ismiyle hitap etme. Hanımın ne yapıyor de, yenge hanım ne yapıyor de ama ismini zikretme. Çünkü Allah Teala'nın ahlakından örnek al. Allah Kur'an'da hiçbir kocanın, karısının ismini zikretmemiştir. Bunda bizim için çok güzel ibretler vardır. Kimle görüştü bu? Hazreti Cebrail aleyhisselam, Hazreti Meryem'le ama bir erkek suretinde. Bu da kılık değiştirdiğinin bir delilidir. Kur'an'dan bir delilidir. Şu halde bu Azrail aleyhisselam kötü surette de görünebilir, iyi surette de görünebilir. Bir kafir, o münker nekiri, o kiramen katibin meleklerini gördüğü anda tövbe etse, tövbesi geçerli midir? Perde kalktı, perde kalktı. Anlatılanları gördü. Yıllarca insanlar anlattılar. 124 bin peygamber anlattı. 10 bin yıldır insanlığın tarihi. İnsanlıktan 2000 sene önce cinler vardı. 10 bin yıldır bütün peygamberler anlattı. Melekler var, şeytanlar var, cinler var, imtihan var, hesap var, sırat var, cennet var, cehennem var. Hepsi aynı şeyi anlattı. İnanmadım. Şimdi sonuçlarıyla yüzleşme vaktin kardeşim. En önemli anın o son nefesi, ölüm sarhoşluğunu kaybettin. Biter mi? Bitmez. Orada bir şey daha var. Nedir o? Gideceği yeri görecek. Hem kafir hem Müslüman. Gideceği yeri görmeden kimse ölmeyecek. Ruhu kimseyi terk etmeyecek. Mümin mi? Salih mi? Gideceği yeri, cennetteki yerini görecek. Allah ona gösterecek. Bir iştiyakla, bir heyecanla cennete gideceği yere bakacak. Bir fasık mı, bir asi mi? Ateşteki gideceği yeri görecek. Allah bize göstermesin. Amin. Amin. O yeri görecek. İşte o yerden artık geri dönüş yoktur. Bundan dolayı Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle buyurur. Dünyanın bir saati kıyametin 1000 senesinden üstündür. 1000 senesinden daha değerlidir. 1000 sene, 1 saat. Neden? Çünkü dünyada yapacağın 1 saatteki ibadetle bütün hayatını kurtarabilirsin. Ama kıyamete gittiğinde hiçbir ibadet yapamazsın. Bundan dolayı zaman bir kılıçtır. Ya biz onunla bir şeyleri keseceğiz ya da o kılıç bizi kesecek. Bu kılıç ya bizim elimizde olacak ya da nefsimizin elinde olacak. Nefsimizi kesmezsek o bizi keser kardeşler. O bizi keser. Amerikan filmlerinden klişe bir sahneyi paylaşayım. Ortada bir bıçak var. Tak, adam ortaya bir bıçak atıyor. İkiniz arkadaşsınız diyor. İkinizden birisinin kurtulmasının tek bir şansı var. Tek bir çaresi var. Bu bıçağı biriniz alacak, arkadaşını öldürecek. Klişe bir sahnedir korku filmlerinde. Arkadaş, çok seviyorum, ben yapamam, ben yapamam der. Ama canı çok tatlı geldiği için yerden bıçağı alır ve arkadaşının karnını deşmeye başlar. Kardeşler, nefisle olan diyalogumuz bunun gibidir. O içimizdeki düşman var ya. Bizi çok sevdiğini iddia eden ama tek derdi bizi ateşe götürmek olan nefs var ya, diyaloğu aynı bunun gibidir insanoğlunun. Ya o bizi kesecek ya da biz onu keseceğiz. Onu kesmenin bir yöntemini söyleyeyim. Üstadım İhramcızade Hazretleri vefat etmeden önce dervişlerine şöyle diyor. Kardeşlerim, namazınızı kılın. Bu dünya kelamıyla son sözleridir. Ondan sonra şehadet getiriyor, ruhunu teslim ediyor. Allah Teala cennete kavuşmayı nasip etsin. Amin. Amin. Son sözleri ne oluyor dünya kelamı? Kardeşlerim, namazınızı kılın. Efendimiz Aleyhisselam'ın son sözleri ne oluyor? Allah'ın peygamberine de bakalım. Bir, Fatıma anamıza şöyle diyor. Ey Fatıma, babam peygamberdir diye bana güvenme. Sana mahşer günü şefaat ederim ancak amel edersen. Bu üçüncü cümle. Hazreti Fatıma anamıza bulunduğu kuruma güvenmemesini söylüyor. İbadet yapması gerektiğini söylüyor. Peygamber kızına böyle söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ikinci cümle ne? Gözümün nuru namaz. Gözümün nuru namaz. Gözümün nuru namaz. Ne var bu namazda kardeşler ya? Allah'ın peygamberi aleyhisselam 3 defa ölmeden önce gözümün nuru namaz diyor. En son sözü ne? Ayşe anamız rivayet ediyor bunu da. Refik-i Ala. Peygamberlerin bir özelliği vardır. Ölüm anında ihtiyar sahibi bırakılmışlardır. Efendimiz Aleyhisselam her peygambere Azrail Aleyhisselam canını almadan önce izin ister buyurur hadis-i şerifinde. Efendimiz Aleyhisselam da son nefesini vermeden önce Azrail Aleyhisselam geliyor. Önce Cebrail geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü müsaade var mı? Ölüm meleği gelmek ister. Bu ne demek? Emanet almaya gelmiş. Allah'ın Resulü Aleyhisselam ne buyuruyor? Refik-i Ala. En yüce makama gitmek istiyorum. En yüce makama gitmesi için bu dünyayı terk etmesi lazım. Hem bu dünyada olayım hem en yüce makamda olayım olmaz. Ruh denilen o sonsuz cevherin beden denilen bu kafesten kurtulması lazım. Kuş kafesten kurtulmadan özgürlüğüne kavuşamaz. Bizim özgürlüğümüz ne zaman kardeşler? Ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman. Bundan dolayı Müslümanlar son nefesten korkmazlar. Ölümden korkmazlar. İmansız gitmekten korkarlar. Müslümanlar ölümden korkmaz. Müslüman için ölüm sonsuzluğa açılan bir kapıdır. Müslümanın korktuğu tek bir şey vardır. Aman, aman imansız gitmeyeyim. Allah'ım sen beni koru. Amin. Mümin gece gündüz bunun duasını yapar. Şimdi, perde kaldırıldıktan sonra iman eden bir adamdan bahsediyor Kur'an. Perdesi kaldırılmış, iman etmiş. Kim bu? Firavun. Firavun. Hani Musa Nebi, bir mucize eseri, elindeki asayı denize vuruyor. Allah'ın izniyle deniz, Kızıldeniz ortadan ikiye ayrılıyor. Kavmiyle beraber karşı tarafa geçiyorlar. 12 tane yol açılıyor denizin içinde. 12 ayrı yol. Kavmiyle beraber karşıya geçerken onlar geçerse biz de geçeriz diyor Firavun ve askerleri. Peşlerinden dalıyorlar. Musa ve kavmi, Yahudiler güruhu karşı tarafa geçince Allah suyu kapatıyor. Firavun da boğulmaya başlıyor. Sonra perde kaldırılıyor. Firavun'un perdesi kaldırılıyor. Firavun cehennemde gideceği yeri görüyor. Şimdi ayetle söyleyelim. Firavun boğulacağı an İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına inandım. Bak, İsrailoğulları kime inanıyor? Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'a inanıyor. Firavun ne diyor? Boğulacağı an İsrailoğullarının inandığından başka bir ilah olmadığına inandım. Artık ben de Müslüman oldum dedi. Ona şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin dendi. Allah-u Teala ne cevap verdiğini de söylüyor. Bak son nefesinde iman etti. Geçerli mi? Geçersiz kardeşler, geçersiz. Bunu diğer ayetlerde Allah Teala anlatıyor. Firavun ve ordusuna sabah ve akşam cehenneme gidecekleri yer gösterilir. Kabir azabı var mıdır? Kabir azabının delillerinden bir tanesi bu ayet-i kerimedir. Firavun ve ordusuna ve adamlarına sabah akşam ne gösteriyor Allah? Cehennemde sizin yeriniz burası. Hazır olun. Psikolojik bir gerilim. Psikolojik bir baskı. Bak bir saat sonra seni öldüreceğiz. Bir saat sonra seni öldüreceğiz. Şimdi arkadaşına işkence yapıyoruz. Bir saat sonra sana yapacağız. Demek gibi. Kardeşler, bütün mesele can gargaraya gelmeden son nefesten önce bu namazı kılmak, bu zikri yapmak, bu ilimleri tahsil etmek, bu şehadeti getirmek. O zamana kadar çalışmazsak, gayret göstermezsek, o kritik ana kadar hamlemizi yapmazsak son anımızda her şeyimizi kaybederiz. Hayatımız boyunca çok iyi şeyler yapmış olabiliriz. Çok güzel şeyler yapmış olabiliriz ama bir tek yanlış bütün doğruları götürebilir. O yanlış şehadetsiz gitmektir kardeşler. Bunu bir temsille anlatayım. Çok daha iyi anlayacağız. Akıllara yakınlaştıralım. Bir mimar düşünün. Mimar. Mimar 60 katlık bir koca bina dikti. 6 büyük sütunlu. 6 geniş sütunu var. Kocaman bir bina. Ama bina 60 katlı. Bina bittikten sonra mimar şöyle dedi. Ya bina çok güzel ve çok sağlam. Temelini de kuvvetli yaptım ama şu girişin tam ortasına koyduğum sütunu kaldırmak istiyorum dedi. Neden? Girişi iyi göstermiyor. Sütunu kaldırırsam çok daha geniş bir açıda giriş olur. Daha ihtişamlı, daha debdebeli olur dediği ve o 6 sütunun tam göbeğindeki bir sütunu kaldırdı. Derken ufak bir sarsıntıda 60 katlı bina yıkılıp çöktü. Yıkılıp çöktü. Şimdi o kadar çalışma, o kadar gayret, o kadar hesap, O kadar pencereler, o kadar boyalar, o kadar beyaz eşyalar, o kadar halılar, o kadar televizyonlar. Bu kadar çalışma ve gayret yapılan tek bir hatayla yok olup gitti. Kardeşler, iman altı esasa dayanır. Her kim derse ki beştir, o binanın temelini kesmiş demektir. En kıymetli, en sağlam sütunlardan bir tanesini ortadan kaldırmış demektir. O bina dayanmaz. Bu adam kafir gider. Günümüzde bazı sapık hocalar var. İmanın şartını altıdan beşe indirmişler. Televizyon olan sapık hocalar bunlar. Televizyon açmışlar. Allahu alem, kim bilir kimin yardımıyla açtı. Dini yıkmak isteyen hangi grubun yardımıyla açtı? Televizyonlarına bas bas bağırıyorlar. İmanın şartı 1400 senedir yanlış biliyorsunuz siz. Biz bulduk bunu. Neymiş? Kadere iman diye bir şey yoktur. Kader diye bir şey yok. Bu uydurma. İmanın şartı beştir. Dediler. Milleti yavur ettiler. Ve o 60 katlık gökdelenin tam göbeğindeki sütunu kestiler. Bu adamlar bu halde ahirete gitse, can gargaraya gelse nasıl gider? Yavur gider. Kimse kurtaramaz kardeşim. Kimse kurtaramaz. Hocam bu adamlar namaz kılıyor. Bu adamlar umreye gidiyor, hacca gidiyor. Zekat veriyor, bizim gibi kurban kesiyor. Kurtaramaz kimse. Kurtaramaz. Allah'ın Peygamberi aleyhisselam buyurdu. Ebu Davud hadisidir. Her ümmetin bir mecusisi vardır. Benim ümmetimin mecusileri de kadere inanmayanlardır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin, Muhammed ümmetinin mecusisi olur mu hocam? Mecusi ateşe tapan demektir ya. Allah'ın peygamberi diyor ki var. Benim ümmetimde de ateşe tapanlar gibi adamlar var. Kimmiş bunlar? Kadere inanmayanlar. Yani Allah'ın bütün bu olaylar olmadan önce bir kitaba yazmasını, bu olacak olan şeylerin tamamını bilmesini idrak edemeyenler, Allah bilmez diyenler, Allah gaybı bilmez diyenler, Allah senin kimle evleneceğini bilmez diyenler, Allah senin ileride kaç tane çocuğun olacağını bilmez diyenler, bu cahil profesörler, bunlar kadere iman etmiyorlar. Bunlara sütunun bir tanesini kesmişler. Bunların tamamı neye giriyor? Ümmetin mecusileri bunlar hadis-i şerife göre. Hadis devam ediyor. Bunlardan birisi hasta olduğu zaman ziyaretine gitmeyin. Vefat ettikleri zaman cenazelerinde bulunmayın. Ya biz Müslümanız kardeşim. Bir Müslüman kardeşimiz içki bile içse, içki müptelası bile olsa, içkinin haram olduğunu inkar etmedikçe biz onun cenazesine gideriz. Müslüman sayılır. Bir Müslüman kardeşimiz intihar etse bu küfür değildir. Yeter ki intihar günahtır, günah değil demesin. Günahın günah olduğunu inkar etmedikçe kafir olmaz. Fasık olur, büyük günahkar olur. Biz bunun cenazesine gideriz. Ama Allah'ın Peygamberi aleyhisselam bir güruhun cenazesine gitmekten bizi alıkoyuyor. Gidemezsiniz diyor. Kadere inanmıyorum diyen kim varsa, Allah gaybı bilmez diyen kim varsa, Allah'ın ilmi sınırlıdır, Allah cahildir diyen kim varsa, haşa ve kella, bu sapıkların cenazesine gidemeyiz kardeşim. Gidemeyiz. Dolayısıyla son nefes böyle bir şeydir. Hayatın boyunca yaptığın o gökdeleni yıkmak istiyor musun? Kim ister? Akıllı bir adam bunu ister mi? Kardeşim, şu halde hayatın boyunca yapman gereken şeyleri güzel yapmaya çalış. İyi yapmaya çalış. Ve o gökdeleni yıkma kardeşim. Bak bu kadar namaz kıldım, bu kadar zikir yaptım. Bu hafta bir kardeşim mesaj yollamış. Bir arkadaşıma davet ettiler hocam diyor. Evden bayağı bir uzağa gittik. Sabahleyin bir kalktım rüyalanmışım. Erkeklerin başından genelde çok geçer bu. Ayda bir defa, iki defa olur. Rüyalanmışım. Utandım diyor söylemeye. Bunda utanacak bir şey yok. Eğer çok utanacağın bir yere gittiysen samimiyet ölçün kısıtlı demektir. Çok samimi değilsin. Ya söyleyeceksin ya orayı terk edeceksin, evine döneceksin bir an evvel. Çünkü her geçen namaz vakti haram yazar. Şimdi benim de namaz kıldığımı biliyorlar hocam diyor. Diyemedim. Rüyalandığımı söyleyemedim. 4 vakit namaz kıldım onlarla beraber diyor. Kardeşler, Ehl-i Sünnet akidesinde bir adam abdestsiz bir şekilde alnını secdeye götürürse ne olur? Bunun hükmü nedir? Kafirdir. Namazı hafife alma suçudur bu. Bir adam namaz kılmazsa kafir olmaz, büyük günahkar olur, fasık olur. Ama namazı hafife aldığı için abdestsiz secdeye giderse ne olur? Kafir olur. Bu adamsa bırak abdestsiz secdeye gitmeyi, cünüp secdeye gitti. Pis bir şekilde secdeye gitti. Abdestsizlik cünüplükten daha az kusurludur. Bir adam abdestsizken eline Kur'an'ı almadan Kur'an ayetlerini okuyabilir. Ama bir adam cülüpken Kur'an ayetleri okuyamaz. Yasaktır. Bu adam ne yaptı? 4 vakit namazı kıldı, ayıplamasınlar diye. Bu işin ayıplaması var mı ya? Kardeşim benim gitmem lazım. Ya bana bir yer gösterin, duş alayım ya da benim gitmem lazım. Durum bu. Biz erkeğiz biz. Başımızdan bunlar geçebilir yani. Diyeceksin. Bunu söyleyeceksin. Allah hakikati söylemekten haya etmez diyor Kur'an. Hakikati söylemekten haya etmeyeceksin. Söyleyeceksin. Şunu kırar mıyım, bunu üzer miyim, bundan sonraki yaşamımda bu arkadaşlar bana nasıl bakar demeyeceksin. Allah'ın hükmü var, ben bu işi yaparsam kafir olurum. Kardeşim bize söyledi, biz gerekli şeyleri tarif ettik, inşallah tövbesini yapar. Bu adam ne yapacak, nasıl kurtulur bu adam? Şehadet getirecek. Tekrar imana rücu ettim Allah'ım. Yaptığım ef'ali küfürdür. Elfaz-ı küfür değil, ef'ali küfür. Kafir eden fiillerdendir. Böyle bir hal yaptım. Bilmiyordum. Allah'ım sen beni affet diyecek. Ondan sonra ne yapacak? 2 rekat namaz kılacak. Hacet namazı. Namazdan sonra tövbe yapacak. Çok ciddi bir tövbe yapacak. Allah'ım ben bilmiyordum. Bundan sonra bir daha yapmayacağım. Benim günahlarımı affet. Peşinden bir şey söyleyecek. Ya Rabbi sevaplarımı bana iade et. Çünkü bir Müslüman dinden çıktığı zaman sevapları ondan kalkar. Sevaplarını kaybeder. Allah Teala'ya çok dua etmesi lazım ki sevaplarını Allah kendisine tekrar iade etsin. Alimlerimiz burada ihtilafa girmişlerdir. Ya sevaplarını iade eder diyor bir grup, bir grup da diyor ki hayır iade etmez. Mürtet hükmündedir diyor. Allah sevaplarını iade etmez. Ama diğer grup ne diyor? Ben bu grubun haklı olduğunu ümit ediyorum. İnşallah bunlar haklıdır. Ne diyor diğer grup? Bu sevapları toplama, hesap etme işi Allah için çok kolaydır. Onun ismi ganidir, zengindir o. Bir anda iade edebilir. Dolayısıyla biz iade edeceğini ümit ediyoruz. Yeter ki sağlam bir tövbe yapsın. Yeter ki bir nasuh tövbesi yapsın. İnşallah bu kardeşimiz de sağlam bir tövbe yapar. Allah Teala sevaplarını iade eder. Amin. Kardeşler, durum böyledir. Son nefes bu kadar kritiktir. Allah rızası için gecemiz gündüzümüz bu son anı, o gargara anını, o sarhoşluk halini imanlı bir şekilde geçirmek için bu hüsnü niyetli olmak zorundadır. Allah bizi muvaffak kılsın. Amin. Kardeşler, Mevla Teala Hazretleri kitabımızda buyuruyor ki Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Ancak alimler. Niye alimler diğer insanlardan, sıradan avamdan daha fazla korkuyor? Çünkü alim demek bilen demektir. Bir insan suçun boyutunu ve sonuçlarını ne kadar fazla bilirse korkusu o kadar fazla olur. Bir doktorun tümörden korkmasıyla bizim korkmamız bir değildir. Neden? İşaretlerini o bizden daha iyi bilir. Sonuçlarını o bizden daha iyi bilir. Çünkü görmüştür. Çünkü temizlemek için çalışmalarda bulunmuştur. Alimler neden cehennemden bizden daha çok korkar? Sonuçları biliyorlar. Ayetleri biliyorlar, hadisleri biliyorlar. Rivayetleri, nakilleri biliyorlar. Bilgi ne kadar fazla olursa korku da o nispette fazla oluyor kardeşler. Şimdi, dünya denilen bu nizamda ülkemizin kanunlarını kim daha çok bilirse kanunlardan o daha fazla korkar. Mesela biz sıradan halk bir avukatın kanunlardan korkması gibi korkmayız. Birçok şeyde kanunsuz işler yapabiliriz. En ufak gördüğümüz alışveriş yaptıktan sonraki o fişi almamak gibi, KDV'mizi ödememek gibi bu kanunsuz bir iştir. Bundan korkmayız. Ama avukat, ama hakim, ama savcı bunun sonuçlarından çok korkar. Çünkü detayları bilir. Efendimiz Aleyhisselam'la bunu anlatayım. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Bildiklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız. Ama biz çok gülüyoruz, az ağlıyoruz dünya hayatımızda. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın bildiği birçok şeyi biz bilmiyoruz. Nedir o? Allah'ın peygamberi Aleyhisselam cenneti gördü. Cehennemi gördü, sıratı gördü, azaba düşen kadınları ve erkekleri gördü, çığlıkları duydu. Bunları bildiği için korkusu çok fazla. Allah'tan en çok korkanınız benim sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle buyuruyor. Bakın, peygamberler kurtulması garanti olan insanlar demektir. İmanla ölmesi ve kurtuluşu garantidir. Peygamberlerin dışında iman boyutumuz ne kadar yüksek olursa olsun garantimiz yoktur. İbadet nispetimiz ne kadar fazla olursa olsun garantimiz yoktur kardeşler. Peygamberlerin garantisi olmasına rağmen Allah'ın peygamberleri diyor ki en çok ben korkarım. En çok ben korkarım. Bak Yusuf Aleyhisselam'a. Ne buyuruyor Yusuf Nebi Kur'an'da? Ya Rabbi, beni Müslüman olarak öldür. Teveffeni minel müslimin. Beni Müslüman olarak öldür. Ve elhakni minel salihin. Beni salihlerin arasına kat. Bir peygamber, Müslüman olarak öleceği kesin olan bir peygamber, duasında diyor ki beni Müslüman olarak öldür. Bunda bizim için ibretler yok mu kardeşler? Şu halde korkmamız lazım mı? Çok lazım. Korkmamız lazım. Bu korku bize lazım. Bu korku bizi diri tutar. Korkmazsan cahiller güruhu gibi olursun. Bak ülkenin dörtte üçü namaz kılmıyor. Dörtte biri namaz kılıyor. Niye bu dörtte biri namaz kılıyor? Niye azınlık? Korkuyor. Bir şeyler okumuş, bir şeyler işitmiş, sohbetlere gitmiş, işitmiş, dinlemiş. Bu namaz benim borcum diyor. Tıpkı haftanın altı günü iş borcum olduğu gibi patrona, bu beş vakit namaz da benim Allah'a olan borcum diyor ve namaza gidiyor. Ama ülkemizin dörtte üçü, istatistiki bir rakamdır, namaz kılmıyor. Kimi cumadan cumaya, kimi bayramdan bayrama gidiyor, namaz kılmıyor. Bundan korkmuyor. Korkmuyor. Neden? Bilmiyor. Bilgiyi bu adamlar almaya gelmiyorsa bizim bu adamların ayağına ulaştırmamız lazım geliyor. Bundan dolayıdır ki sahabiler dünyanın her tarafına hicret etmişler ve bu bilgileri insanlara aktarmışlardır. En çok korkanlar alimlerdir dedik. Bu alimlerden birkaç nakil yapalım inşallah. Bizim tabi bulunduğumuz alimlerden bir tanesi. Kimdir bu? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Hanefi mezhebine mensup olanlar fıkhi kaideleri kime göre yaparlar? İmam-ı Azam'ın ayet ve hadislerden çıkarttığı hükümlere göre yaparlar. İmam-ı Azam'a soruyorlar. Ya imam, hangi günah sebebiyle imanın yok olmasından korkulur? Allah rızası için iyi dinleyin. Hangi günah sebebiyle bu imanın yok olması ve bizim kafir gitmemizden korkulur? İmam cevap veriyor. Birincisi, Allah'ın bağışladığı imanın şükrünü terk etmek. Şimdi bak, buraya gelen kardeşlerin tamamı Müslüman. Allah'a hamdolsun, elhamdülillah Müslümanız. Doğduğumuz belde bir İslam beldesidir. Ne kadar eksikleri olsa bile beş vakit ezan okunuyor. Rabbime hamdolsun, kıyamete kadar dindirmesin. Amin. Dedelerimiz anlatıyor. Biz buraya geldik, Türkçe ezan duyduk diyor. Ben hayalini bile kuramıyorum yani. Hayalini bile kuramıyorum. Biz buraya geldik, camilerin ahıra çevrildiği zamanı gördük. Camilerin satıldığı zamanı gördük diyor. Satmışlar tüccarlara, tüccarlar da ahıra çevirmişler. Camileri. Ezanlar Türkçe okunmuş. Bu ülkede. Şu anda Arapça okunuyor. Orijinal, aslıyla okunuyor kardeşler. Bu bir nimet değil midir? Ne kadar eksik olsa da, ülkemizin ne kadar eksikleri olsa da, ülkemiz Müslüman bir ülkedir. Resmi dini İslam'dır. Ve biz Müslüman olarak doğduk. Anamız, babamız eksik bile olsa, yeterli ilmi verememiş olsa bile, bize şehadeti öğretti elhamdülillah. Şimdi, bu iman nimetine şükredeceğiz. Allah'ım sana şükürler olsun. Bizi bir İslam beldesinde dünyaya getirdin. Bir. İki, ehli sünnet olan bir beldede dünyaya getirdin. Bir Vehhabi değiliz. Arabistan'da doğmadık. Şu anda Arabistan'da doğanların %80'i Vehhabi olarak doğuyor. Onu öğretiyor, bunu öğretiyor, Vehhabi'ye çeviriyor. Vehhabi olunca ne oluyor? IŞİD'e gidiyor. Terör örgütüne katılıyor. Vehhabi olunca ne oluyor? Bütün dünyadaki Müslüman görülen ülkelerin tamamı kafirdir. Sadece Suud hükümeti ve Suud vatandaşları Müslümandır diyor. Böyle bir sapkın Müslümanlık ortaya çıkıyor. Böyle bir sapkın paralel din ortaya çıkıyor. Vehhabilik dini, İngiliz'in kurduğu din. Allah'a şükredeceğiz. Bir, iman nimeti. İki, ehli sünnet nimeti. Şia denilen bir bela vardır şu anda ümmetin başında. Ümmetin en büyük düşmanı İngiliz, Fransız, Yahudi değildir. Şia'dır. En büyük düşman budur. Bunlar sahabiye düşmandır. Bunlar sahabilere kâfir ederler, küfür ederler. İran'da doğabilirdik kardeşler. Bak sen bu ülkede doğdun. Allah Resulü Aleyhisselam'ın methettiği o hayırlı adamın, o hayırlı kumandanın soyundan geldin. Sen bir Osmanlı torunusun. Bunun için şükretmen lazım gelmez mi? İmam-ı Azam diyor ki, şükretme nimetini yapacaksın. İman için Allah'a şükredeceksin. Hadi bir sual sorayım. Hanginiz sadece Allah rızası için, Allah'ım beni Müslüman olarak dünyaya getirdiğin için ve bir İslam beldesinde dünyaya getirdiğin için sana şükrolsun diye şükür secdesi yapıyorum dediniz? Kiminiz 20 yaşında, kiminiz 30 yaşında, kiminiz 40 yaşında, kiminiz trilyonluk, kiminiz fakir. Hepiniz buradasınız kardeşler. Hanginiz sadece iman nimeti için şükür secdesi yaptınız? Allah bize nasip etsin. İmam devam ediyor. İkincisi, son nefeste korkuyu terk etmek. Bak, o son nefes var ya, o gargaraya gelme durumu. Acaba son nefeste imansız gider miyim? Bu korkuyu kim terk ettiyse aramızda? Kim emin olduysa, ya hocam ben 3 defa hacca gittim ya. Benim dedem, hacı, anam başörtülü. Kesin kurtardım paçayı ben. Kim diyorsa bunu, kardeş ayvayı yedin. Sen kendini emin görüyorsun. Yani sen kendini bir peygamber gibi görüyorsun. Bir peygamber gibi görüyorsun. Böyle bir şey olur mu? Peygamberlik Muhammed Aleyhisselam'la bitmiştir. Kim derse ondan sonra peygamber gelmiştir. Reşat Halife peygamberdir. Yok bilmem Mir bilmem ne peygamberdir. Vallahi bunlar sapıktır. Bunların tamamı sahte peygamberlerdir. Allah'ın Resulü Aleyhisselam zamanında çıkan Müseyleme gibi. İlk sahte peygamber odur. Müseylemetül Kezzab, en büyük yalancı derler sahte peygamberlere. Kur'an Efendimiz Aleyhisselam hakkında Hatemen Nebiyyin demiyor mu? Nebilerin sonuncususun sen demiyor mu? Bitti. Allah Teala mühürlemiş, bitti. Hatemül Enbiya, peygamberlerin mührüdür o, sonuncusudur o. Ondan sonra kim diyorsa ben peygamberim sapıktır. Sen neye güvenerek ben imanla gideceğim diyorsun? Neye güvenerek? Hangi ameline güvenerek? Ben hafızım hocam, paçayı kurtardım. Sen kendini aldatıyorsun kardeşim. İmam Hatip'te bir hafız arkadaşım vardı. Hafızlıkla alakalı çok kuvvetli hadis-i şerifler vardır. Mesela Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir hafız ailesinden cehenneme hak etmiş olan, cehenneme gidecek olan 10 kişiye şefaat etme hakkına sahiptir. Hadis-i şeriftir. Ben de bir hafız arkadaşa dedim ki, kardeş, ailenden değilim ama dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Ahirette dedim, bana şefaat eder misin? Ya hacı dedi, ben önce kendimi kurtarayım da. Seni düşünürüz dedi, Allah-u Alem. Biraz bilinçli bir adam, bak. Cahil bir hafız olsa ne der? Kurtarırım, sen korkma. Kendisini kurtarmış da beni de kurtaracak. Böyle bir şey yok. Son nefeste imanı kaybetme tereddütümüz ve korkumuz devamlı olarak olmak zorunda. Arkadaşlar, devamlı olarak. Cehennem denilen bir mesele vardır. Cehennem, Allah bizi birçok ayette korkutur. Korku lazım mı? Lazım ki Allah Kur'an'a koymuş. Yoksa Kur'an'a koyar mı? Allah boş söz eder mi? Boş söz eder mi Allah Teala? Kur'an'da onlarca ayet var cehennemle alakalı. Bak, Mevla Teala Hazretleri Kur'an'da cehennemin kıvılcımlarını anlatıyor. Kıvılcım, ateşten bahsetmiyorum bak. Kıvılcımlarından bahsederken bize 2 tane misal veriyor. Cehennemin kıvılcımları, bir, deve sürüleri gibidir. Develeri gördünüz mü hiç böyle belgesellerde, filmlerde? Develer. Deve sürüleri böyle, yüzlerce deve gidiyor. Kıvılcım ve deve sürüleri. Allah-u Teala'nın verdiği misale bak. Artık ateş nasıldır? Sen hesap et. Bahçemizin halinden baharımız hesap et diyor aşık. Bahçemdeki çiçekleri görüyor musun? Baharda ne olacak ona göre hesap et diyor. Ben sana kıvılcımı anlatıyorum diyor Allah Teala. Ateşi sen hesap et. Başka bir örnekte ne diyor? Başka bir ayette? Saraylar büyüklüğündedir. Cehennemin kıvılcımları saraylar büyüklüğündedir. Allah'ım sen bize oraya girmeyi nasip etme. Amin. Sen bizi oradan koru ya Rabbi. Biz dayanamayız. Biz zayıfız Allah'ım. Kardeşler, böyle bir yer var. Vakıadır. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam gitti, gördü. Ben gördüm kardeşim diyor. Onlarca hadis var Miraç'la alakalı. Mütevatir. Ben gördüm ve sizi bundan sakındırmaya geri geldim diyor. Orada kalabilirdi. Kalmadı. Rabbime hamdolsun geri geldi. Bize bu bilgileri anlattı. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Şu halde bu ateşten korkmak zorundayız. Ama bu ateşten korkarken tamamen bir ümitsizliğe, bir ese gitmememiz lazım. Hizmetimin başında bahsettiğim şeytanın o tuzağına düşmememiz lazım. Sen bu kadar günah işledin. Seni ancak cehennem paklar. Seni ancak ateş baklar. Bu şeytanın bir aldatmacasıdır. Hayır. Allah Teala Hazretleri cehennemi bazı insanlar için yaratmamıştır. Bazı insanları cehennem için yaratmamıştır. Mesela mahallendeki İsmet, Necati, Ahmet cehennem için yaratıldı. Böyle bir şey yok. Allah cehennemi bazı insanlar için yaratmıştır. O insanları Rabbimizin kurallarını dinlemedikleri zaman Allah onları korkutmak adına cehennem denilen bir hapishaneyi yaratmıştır. Dünyamızdan bir örnekle bunu yakınlaştırayım. Devlet hapishane yapar. Bu hapishaneyi bizim mahallemizdeki İsmail, Necati ve Mehmet için mi yapıyor devlet? Hayır. Bazı isimleri fişlemiyor devlet. Bu hapishane bitsin bak mahalledeki şu 10 kişi alacağım demiyor. Hapishane yapıyor. Şu kurallarımı kim çiğnerse bu adamları hapse koyacağım diyor. Devletin sistemi bu. Allah'ın hapishanesi de cehennemdir. Ve bize bazı kurallar koymuştur. Ve bizi korkutmuştur. Bu kurallarımı çiğnerseniz, bu mayın tarlalarına girerseniz bak sizi buraya koyacağım. Devletin hapishanesinde televizyon izleyebilirsin. Yemek yersin, yıkanırsın, oturursun, yatarsın, uyursun, dinlenirsin. Allah'ın hapishanesinde azaptan başka bir şey yok kardeşim. Geçirilecek bir zaman değil o. Şu halde korku lazım mı? Kesin ve kesin lazım. Kesin lazım. Bu korkuyla, bu tereddütle beraber devamlı Allah Teala'ya yalvarmamız lazım. İmam-ı Azam Hazretleri ikinci korkmamız gereken meseleyi böyle anlatıyor. Üçüncüsü ise haram lokma yemeye devam etmektir. Kazancınızı nereden kazanıyorsunuz? Aa hocam, ben ara sıra iddia eşek yarışı oynuyorum ama haftalık da alıyorum. Bunları karman çorman yapıyorum, karıştırıyorum. Helal haramdan galip gelir hocam. Hepsi helal olur. Kendi kendinize fetva vermeyin. Böyle bir fetva yok. Yok böyle bir şey. Bir damla zehir önündeki bir bardak sütün içine atılsa süt mü galip gelir? Zehir mi galip gelir? İşim biter kardeşim. İstersen dene. Yok latife yaptım. Ciddiye almayın. Denemeyin gidersiniz bak. Bir damla zehir süte galip gelir. İntihar etmiş sayılırsın. Haram da malımıza karışan zehir gibidir. Galip gelir. Fıkıhtan kaidesini vereyim. Bir adam bir yerden küçük bir miktar haram kazansa, haram alsa ve onu helal malının içine karıştırsa, bu adamın helal malının tamamı haram olur. Fıkıh kitaplarımızda. İbn-i Abidin, Reddül Muhtar, aç oku. İmam diyor ki, kazandığına, elde ettiğin paraya dikkat etmezsen, helal midir, haram mıdır dikkat etmezsen, imansız gitme riskin var. Devam ediyor. Her kimde bu üç kötü haslet birlikte mevcut ise, onun imansız gitmesinden korkulur. Allah Teala Hazretleri bu üç kötü hasletten bizi korusun. Amin. Kardeşler, Allah dostlarından Süfyan-ı Sevri Hazretleri vardır. Mübarek şöyle diyor. Bu mübareğin bir özelliği var. Genç yaşta kambur oldu. Neden kambur oldu? Yük taşımaktan değil. Bir şey oldu. Başından bir şey geçti. Hocasının son anı gördü. Kendisi bir tasavvuf talebesi ve ilim ehli bir adam. Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Diyorlar ki siz genç yaştan itibaren kambursunuz. Bu kambur niye oldu? Mübarek diyor ki hocamın son nefesine yetiştim. Yanında mübareğe devamlı telkinlerde bulundum. Şehadet getir, şehadet getir. Şeyhim şehadet getir. Fakat ne yaptımsa şehadet getiremedi. Çok zorlandı. Şehadette çok zorlandı. Bu olaydan çok sıkıldım, çok gerildim, çok üzüldüm ve kambur oldum. Bu hastalık, bu kötü görüntü bana bundan Allah Teala'dan geldi. Çok korktuğumdan, çok üzüldüğümden dolayı. Elhamdülillah getirdi ama bana da bu hastalık kaldı. Düşünsenize bir hocanız var. İmani olarak sizden daha kuvvetli olduğunu düşünüyorsunuz. Sizi yetiştirmiş, size ilim öğretmiş. İhlasınızın gelişmesinde çok büyük katkılar olmuş. Ama son nefesinde yanına gitmişsiniz. Şehadet getiremiyor. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. İşte bu talebe için çok ağır bir şey. Süfyan-ı Sevri de bunu yaşadı. Çok ağır bir şey. Efendimiz Aleyhisselam zamanına gidelim. Allah Resulü Aleyhisselam mescitte sohbet verirken bir sahabi koştura koştura geldi. Ey Allah'ın Resulü, Alkame çok rahatsızlandı, son nefesini vermek üzere. Ama şehadet getiremiyor, dili tutuldu. Bir gelseniz, bir telkin yapsanız. Resulullah Aleyhisselam sohbeti bıraktı. Bir adamın imansız gitmesi mevzubahis. Koştura koştura Alkame'nin yanına gitti. Telkin yaptı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tevhid, tevhid. Getiremiyor. Dili kilitlenmiş. Bu çok kritik bir andır kardeşler. Dedi ki annesi nerede? Annesini getirdiler. Resulullah buyurdu ki aranızda bir diyalog geçti mi? Oğlunla aran nasıldır? Sen buna bir şey söyledin mi? Ey Allah'ın Resulü ben oğluma hakkımı helal etmedim. Bak kardeşler, dervişler, Müslümanlar. Kimin evde anasıyla arası iyi değilse, kimin evde babasıyla arası iyi değilse kendisinden şüphelensin. Sıkıntı var. Ben büyük bir kapıya girdim. Benim şeyhim böyle, benim üstadım böyle. Sıkıntı var. En büyük üstad orada Resulullah Aleyhisselam. Şehadet getirtemiyor. Anasından beddua almış. Anasından helallik alamamış. Sahabi. Allah Resulü'nü görmüş. Sohbetinde bulmuş. Alkame radıyallahu anh. Resulullah buyurdu ki yahu sen bunu affet. Hakkını buna helal et. Yoksa bu çok kötü bir yere gider. Hayır ey Allah'ın Resulü. Beni kızdırdı. Artık ne yaptı bilmiyorum. Kayıtlarda rast gelmedi. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Kardeşlerim, meydana çıkın, odun yakacak olan ne varsa toplayın, Alkame'yi yakacağız. Anası ondan razı değildir. Sahabi şaşırdı. O güne kadar insan yakma diye bir şey yok. Anası titremeye başladı. Ey Allah'ın Resulü, Alkame'yi benim gözümün önünde mi yakacaksınız? Ey kadın dedi, cehennem ateşi buradaki ateşten 70 derece üstündür. Sen burada dayanamıyorsun da cehennemde mi dayanacaksın? Oğlunu göreceksin orada. Vicdanın buna el verir mi dedi. Ey Allah'ın Resulü sen ve buradaki sahabi kardeşlerimiz şahit olsun. Ben oğlum Alkame'yi affettim. Hakkımı ona helal ettim. Deyince Alkame'nin dili çözülüyor ve diyor ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah bize de nasip etsin. Amin. Bu böyle bir şeydir. Bu çocuk oyuncağı değil. Sahabi bu. Sahabi, ben şu şeyhe gittim, paçayı kurtardım. Yok, sahabi bu. Oyuncak değil bu işler kardeşler. Resulullah Aleyhisselam, imanı çok kuvvetli olan bir zattan bahsediyor. Kim o? En sevdiği adam. Dünyada en sevdiği adam Ebu Bekir Sıddık. Bütün müminlerin imanı bir kefeye konsa, Ebu Bekir Sıddık'ın imanı bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı onlardan üstün gelir diyor hadis-i şerifte. Bak, o Ebu Bekir ne diyor? Allah ondan razı olsun. Gökten bir nida duysam ki, bütün herkes cehennemde, bir kişi cennette. Ben ümit ederim ki Allah beni affetmiştir. O kişi ben olurum. Nasıl olmamız gerekiyor Allah rızası için kardeşler? Bak, imana bak. Havf ve reca, beynel havf ve reca ne demektir? O hadis bize neyi anlatıyor? İşte Ebu Bekir Sıddık. Ölçü örnek. Kopya yap, yapıştır. Kopyala, yapıştır. Paçayı kurtarırız. Gökten bir nida duysam, bütün insanlar cehennemdedir, tek bir insan cennettedir. Ben ümit ederim ki o insan ben olurum. Gökten bir nida duysam, bütün insanlar cennettedir, bir kişi cehenneme girecektir. Ben korkarım ki o kişi ben olurum. İşte iman budur. Ne emin olacaksın ne de teslim olacaksın. Korkacaksın, yelkenleri bırakacaksın. Hayır, benim ümidim var. Allah beni affedecek. Çalışacağım, gayret edeceğim, tövbe edeceğim. Allah beni affedecek, benim ümidim var. Ama garantim de yok. İşte bu havf ve recadır. Korku ve ümit. Mümin devamlı bu ikisi arasında olmak zorundadır. Allah'ın Resulü Aleyhisselam bunu tavsiye ediyor bize kardeşler. Resulullah Aleyhisselam nasıl ikaz ediyor bizi? Bak hadisi bak. Müslim hadisi. En çok korktuğum hadislerden bir tanesi. Bir kimse uzun zaman cennetliklerin amelini işler. Sonra ameli cehennemliklerin ameliyle sona erdirilir. Hayatı boyunca uzun bir zaman cennetliklerin amelini işliyor. Ama kritik bir hata yapıyor. Sapık bir hocaya gidiyor. Hoca diyor ki imanın şartı 5. Ben 5'e indirdim. 6'yı sevmiyorum. Diyor. Kaderi inkar ediyor. Ameli cehennemliklerin ameliyle sona erdirilir. Kaderi inkar etmek cehennemliklerin amelidir. Sapık bir hocaya gidiyor, namaz benden kaldırıldı diyor. Benden kaldırıldığına göre talebelerimden de kaldırıldı, dervişlerimden de kaldırıldı diyor. Sırf etrafındaki kalabalık artsın diye adam diyor ki benim sohbetime gelen adamlar namaz kılmasa da olur. Ülkemizden bahsediyorum, ben Avrupa'dan bahsetmiyorum. Ülkemizde böyle sapık adamlar var. Namaz sizden kaldırıldı diyor. Çünkü benim tarikatımdasınız diyor. Hayatı boyunca bu adam hacca gitmiş, zekat vermiş, namaz kılmış. Sapık bir hocaya gidiyor, denk geliyor. Ameli cehennemliklerin ameliyle son buluyor. Devam ediyor hadis-i şerif. Bir kimse de uzun zaman cehennemliklerin amelini işler. Sonra ameli cennetliklerin ameliyle hitama erdirilir. Sona erdirilir. İşte etrafınızda bazı insanlar görürsünüz. Numune insanlar. Asi. Bulunduğu anda Allah'a isyan ediyor. İbadet konusunda zayıf. Aşağılamayın kardeşim. Sen namazını kılıyorsun diye, sen sohbetine gidiyorsun diye bu adamı aşağılama. Ne olacağımız belli değil. Bu adamın bizi geçip geçmeyeceği belli değil. O zaman ne yapacağız? Allah'ım sonumuzu güzel yap. Amin. O adam içinde, kendimiz içinde. Sonumuzu güzel yap ya Rabbi. Ebu Turab Hazretleri'nin zamanındaki o sarhoşu unuttunuz mu? Hayatı boyunca içki içti o adam. Ebu Turab-ı Nahşebi'yi korumak için. Korudu, muhafaza etti düşmanlarına karşı bir Allah dostunu. Allah Teala Hazretleri son nefesinde Ebu Turab Hazretleri'ni onun yanına götürdü. Ebu Turab ona nasıl tövbe yapması gerektiğini, nasıl şehadet getirmesi gerektiğini söyledi. Öğretti. Allah'ın dostlarından birisine gönül bağladığın zaman, onu sevdiğin zaman, bu Allah dostu gerçek bir hak dostuysa, bir ehl-i sünnet alimi ise sana doğruları tavsiye eder. Hakikati tavsiye eder. Ve kurtulmana vesile olur. Neyle? İlimle. Ona tövbe etmesini öğretti. Hayatı boyunca içki içmiş, namaz kılmamış, sarhoş. Son nefesinde tövbe yaptı, secdeye gitti. Allah'ım beni affet dedi. Sonra ne oldu? O gece o köydeki bütün halk o sarhoşu rüyasında gördü. Bütün halk. O Allah'ın sevdiği kullarından olmuştur. Allah onun tövbesini kabul etmiştir. Kim onun cenaze namazına giderse Allah onun da tövbesini kabul edecektir. Diye halk bir nida işitti. Herkes sabah sabah düşmanı dostu, sevmeyen seven cenazesine koşturdu. Neden bu oldu? Samimi bir tövbe yapıp bizi geçmeye ihtimali vardır. Etrafımızdaki bütün insanların. Bu bizim için bir örnektir, bir ölçüdür kardeşler. Yine sahabiden Hazreti Huzeyfe vardır. Alimler diyoruz ya, sahabiler diyoruz ya son nefesleri nasıl oldu? Örneklerle açıklayalım. Hazreti Huzeyfe, Allah ondan razı olsun. Yermük Savaşı'nı anlatıyor. Yermük'teyiz diyor. Ortalık kızıştı. Çöllerin üstünde, kızıl kumların üstünde, sıcak üstünde çarpışıyoruz. Müslüman kardeşlerimiz, rakip çok fazla kuvvetli olduğu için, sayıları bizden fazla olduğu için çölün üstünde dağılmışlar diyor. Hemen mataramı aldım. Kılıç darbesi almış olan kardeşlerimin yanına koştum. Baktım diyor amcaoğlum Haris oradaydı. Koştum yanına. Son nefesinde su su diye yalvarıyordu. Ölmeden önce bir adamın en çok istediği şey nedir? Su. Su. En çok bunu ister. Şimdi can gargaraya gelmeden önce bir şey daha göreceğiz. Biz Müslümanlar bir şey daha görecek. Nedir o? Şeytan. Son anımızda şeytan gelecek. Bu bizim son imtihanımızdır. Şeytan elinde bir bardak suyla, daha doğrusu su görünümünde bir irinle gelecek ve bir teklifte bulunacak. Nedir o teklif? İmanını ver, suyu al. 50-50. Çok güzel bir teklif bence. Bu teklifi kime yaptı? İmam Ahmet bin Hanbel'in, Hanbeli mezhebinin kurucusu İmam Ahmet bin Hanbel. Oğlu anlatıyor. Babam diyor son nefesine yakın bağırarak yataktan kalktı. Hayır! Hayır! Dedi, yataktan kalktı. Sonra tekrar yattı. Babamın yanına gittim. Baba ne oldu? Ne oldu dedim. İmam bana şöyle dedi. Şeytan geldi. Ve bana dedi ki Hristiyan olursan bu elimdeki bir bardak suyu sana veririm. Ben de onu kovdum ve şehadet getirdim diyor. İmam Ahmet bin Hanbel'e bile kim gitmiş? Şeytan gitmiş. Oğlu anlatıyor. Ona giden şeytan bize gelmez mi? Gelir. Ne yapacağız? Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Sen bizi koru. Bu iş çok tehlikeli bir iş kardeşim ya. Haris'e gittim diyor amcaoğlum Haris'e. Su vereceğim diyor. Yan taraftan başka bir sahabi kılıç darbesi almış. O da ölmek üzere. Bağırdı. Su İkrime radıyallahu anh. Ebu Cehil'in oğlu. biraz su, birkaç damla su verin Allah için diye bağırdı bana diyor. Titrek bir sesle. Haris dedi ki ona git, ona git. Bana verme, kardeşime git dedi. Koşturdum diyor İkrime'ye. Suyu götürecekken diyor yan tarafta İyaş vardı, diğer sahabi. O bağırdı, su, bana su getirin. Allah rızası için bir damla su. Rabbim son nefesimizde yakınımızda akrabalarımızı hazır bulundursun. Çocuklarımızı hazır bulundursun ki bize su versinler. Bak sahabiler susuzluk çekiyor kardeşler. Tam diyor İkrime'ye suyu vereceğim. İkrime duyunca İyaş'ı dedi ki git. İyaş'a ver benim hakkımı. Suyu ona ver dedi. İnsan en önce kendisine bakmaz mı ya? Önce can sonra canan. Biz Arnavutlardan böyle duyduk. Önce can sonra canan. Yanlış kardeş. Önce can sonra canan değil. Önce Müslüman kardeşin, sonra sen. Biz peygamber ve sahabesinden böyle gördük. Bak sahabiye, kardeşime götür dedi. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki, gittim İyaş'a suyu götürdüm. Baktım diyor, şehadet getirdi. Suyu içemedi. Koştum diyor İkrime'ye. Geriye döndüm, İkrime suyu içemedi. Peşinden koştum geriye. Haris'e koştum, amcaoğluma. Amcaoğlum da şehadet getirmiş. Elimdeki suyu bir tanesine içeremeden... Üçü birden şehit oldu diyor. İnsan son anında, bu kadar kritik bir anda, önce ben demez mi ya? Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir iştiyak? Bu nasıl bir yakin? Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin. Bu böyle bir, son an böyle bir kritik bir şeydir. Üstadım İhram Rizal Hazretleri bir olayı çok naklederdi. Kim o? Hristiyanlık zamanında İslam gelmeden önce yaşamış bir adam. Rahip Barsisa, azizlerden. Şimdi İslamiyet'te Allah'a yakın olan kullara ne denir? Evliya, veli, Allah dostu. Hristiyanlıkta ne denir? Aziz, yüce insan anlamında. Rahip Barsisa denilen bir adam vardı. Allah-u Teala buna harikulade haller vermişti. Kime ne dua yapıyorsa duası makbul oluyordu. Tıpkı Belam-ı Ba'ura gibi. Musa Nebi zamanında da Belam-ı Ba'ura vardı. Aynı kalibrede bir adam. Rahip Barsisa hayırlı bir adamdı. Şeytan onun imanını çalmak istiyordu. Ama ilmi var. Ama ihlası çok kuvvetli. Nasıl yapabilirim, nasıl yapabilirim? Ben ancak bunu güzel bir kızla aldatabilirim dedi. Güzel bir kız. Rütbeli ve güzel bir kız seçmem lazım dedi. Gitti, devrin kralının kızını seçti. Ve onun beynine bir cini musallat etti. Bu psikolojik hastalıkların çoğunluğu cinlerin tasallutundan ileri gelir. Beyninin içine girer ve sıkıntı verir, hastalık verir. Büyü dediğimiz şey cinden doğan hastalık demektir. Allah bazısına izin verir, bazısına izin vermez. İzin verdiği o kişiyi imtihan ediyor demektir. İzin vermediği o kişiyi koruyor demektir. Kızın beynine cin girdi. Götürdüler rahip Barsisa'ya. Barsisa dua etti, kız şifasına kavuştu. Allah şifasını verdi. Bir dönem sonra şeytan iki tane cin kardeşini yolladı. Şeytanlar da cinler kankidir. Cinlerin soyundan gelmiştir şeytan. Araları iyidir bundan dolayı. İki tane cini musallat edince dua kar etmedi. Kız hasta oldu. Barsisa ne dedi krala? Bu kız bir dönem benim yanımda kalsın. Yemesine içmesine ben dikkat edeceğim. Her gün daimi olarak dualarını okuyacağım. Rabbim inşallah bundan sonra şifasını verir dedi. Kız Barsisa'nın yanında kalmaya başladı. Bir gün, üç gün, beş gün kıza dedi ki oraya git. Kıza dedi ki su getir. Kıza dedi ki yemek yap. Kıza dedi ki gel yanımda otur dua edeceğim. Gördü, konuştu, etti. Kalp meyleden demektir. Meyleder. Barsisa'nın o hayırlı salih kulun kalbi kime kaydı? Kıza kaydı. Kızı sevmeye başladı. Ve kıza aşık oldu. Barsisa kıza aşık oldu. Ve kıza çok büyük bir tutkuyla bağlandı. Ve kızla zina yaptı. Bakın, hiçbirimizin garantisi yok kardeşler. Kur'an bundan dolayı yaklaşmayın diyor zinaya. Barsisa gibi adam zina yaptı. Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Sonra ne oldu? Kız bunu söylemesin diye şeytan geldi dedi ki bak sen bununla zina yaptın. Kız yarın öbür gün babasına söylerse bu baba, bu kral seni paramparça yapar. Ne yapacağız? Sen bu kızı öldür dedi. Kızı öldürdü. Kızı oturduğu evin arka tarafına gömdü. Sonra şeytan insan suretine girdi. Tıpkı melekler gibi cinlerin ve şeytanların insan suretine girme kabiliyeti vardır. Krala gitti ve olayları anlattı. Kral Barsisa'ya geldi, bir sorgu sual çekti. Kızının cesedinin bulunduğu toprağı kazdırdı. Kızı çıkarttı. Ve alın dedi bu adamı götürün asmaya. Rahip Barsis'e götürdüler asmaya. Barsis'e dua etmeye başladı. Allah'ım beni affet, ben bu kadar günah işledim. Sen beni bağışla. Aldandım şeytana dedi. Şeytan oradan bir insan suretinde geçerken şöyle dedi. Ey kardeşim, benim seni buradan kurtarma kuvvetim vardır. Eğer benim dediğimi yaparsan, İmam Ahmet bin Hanbel'e suyla giden şeytan Barsis'e nasıl geliyor? Seni bu inmekten kurtarabilirim diyor. E ne yapacağım? Bana secde edersen seni kurtarırım dedi. Barsis dedi ki boynumda ip var, ben sana nasıl secde edeceğim dedi. Akil olana bir işaret bile kafidir dedi. Şeytana bak. Sen gözünle bana secde etmiş işareti yap, ben anlarım dedi. Barsis'e böyle yaptı. Sadece böyle yaptı. Ve iman etmedi. Kafasıyla şeytana secde etme işareti yaptığı anda ayağının altındaki iskemleyi çektiler. Ve Barsis öldü. Nasıl öldü? İmansız öldü. Bu şeytan, bu adi hepimize son nefesinde gelecek kardeşler. Dua edelim ki şeytanla beraber Efendimiz Aleyhisselam da gelsin. O da yanımıza gelirse bizi ikaz eder. Ey ümmetim bak bu iblistir. Dikkat et der. Rabbim bize göstersin Efendimiz Aleyhisselam. Amin. Kardeşler, Halid bin Velid'i de anlatalım, hem kapatalım. İslam'ın yenilmez kumandanlarından bir tanesi. Halid bin Velid'in son nefesini de anlatalım. Mübarek vefat etmeden önce yatağında uzanırken, tabii onlarca savaş yapmış, hepsini kazanmış. Fakat şehit olma isteği var, savaş esnasında ölme isteği var. Allah nasip etmemiş. Halid yatağında yatarken Ebu Derda Hazretleri yanında. Allah ikisinden razı olsun. Amin. Halid diyor ki görüyor musun diyor, hayatımız savaş meydanlarına geçti. Vücudumda kılıç darbesi almadığım, ok darbesi, mızrak darbesi almadığım bir karış yer yoktur. Ama yatağımda develer gibi ölüyorum. Develer gibi ölüyorum diye nefsini kınıyor Halid bin Velid. Allah bana şehitliği nasip etmedi. Nasibim yokmuş kardeşim diyor. Ebu Derda Hazretleri ne buyuruyor? Ey Halid, Allah'ın Resulü Aleyhisselam sana Seyfullah lakabını taktığı anda senin şehit olmayacağın belliydi. Seyfullah demek Allah'ın kılıcı demektir. Allah'ın kılıcı öyle bir kılıçtır ki hiçbir kafir onu kıramaz. Allah'ın Resulü sana Seyfullah dediği anda hiçbir kafirin seni şehit edemeyeceği garanti altına alınmıştı. Sen bundan dolayı şehit olmadın dedi. Halid bin Velid Hazretleri rahatladı. Bu teskin edici bir kelimeydi. Rahatladı ve kardeşine teşekkür etti. Kardeşler, ölüm bir Müslüman için yok oluş değildir, başlangıçtır. Oturduğumuz otel odasından kalıcı olacağımız saraya geçtiğimiz andır. Otel odasından daimi olarak kalacağın saraya geçmek seni rahatsız mı eder, yoksa tatmin mi eder, mutlu mu eder? Nasıl eder? Allah-u Teala Hazretleri o saray odasına geçeceğimiz anda imanla geçenlerden etsin. Amin. Kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe kılsın. Amin. Amin ya mu'in. Ayet-i kerimeyle bitirelim. Mevla Teala buyurdu. İnsanlar kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını zannederler. O kadar kısa bir hayatımız var ki kıyamet günündeki o zaman dilimini gördüğümüz anda ne diyoruz? Ya bir akşam vakti kaldık dünyada ya da bir kuşluk vakti. Kuşluk vakti nedir? Sabah namazını kılıyoruz ya. Namazdan sonraki 45 dakikalık bölüm kuşluk vaktidir. 45 dakika. Hocam bizim hayatımız 60 sene, 70 sene ya. 45 dakika kadar kalmış gibi göreceksin. Çünkü gerçek zaman dilimine gittin. Ahirete gittin. Mevla Teala mahşer gününe gittiğimizde Livai Hamd sancağını bulmayı bize nasip etsin. Amin. İmamlarımızla beraber, Eba Eyyub el Ensari ile beraber, o büyük sahabi ile beraber, İmam-ı Azam Ebu Hanife ile beraber, İhramcızade İsmail Efendi ile beraber, o sancağın altında Muhammed Aleyhisselam'la buluşmayı, sarılmayı bize nasip etsin. Amin. Bizi kimsesizlerden yapmasın. Amin. Bizi paralelci, mealci yapmasın. Kur'an bize yeter, bizim peygambere ihtiyacımız yok diyen sapıklardan yapmasın. Amin. Allah bizi korusun. Amin. ayağımızı bu ehli sünnet caddesinden kayanlardan etmesin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Kardeşler, haberler notlarım.